ولا تطع قول ذي زيغ ولا usiti kauli ya mwenye upotofu, kwa sababu kuna watu katika zaigh tayari nyoyo zao zimepotoka, anataka kuitumia Qur'ani anavyotaka yeye. Sasa usiti kauli ya mwenye upotofu, yuzakhrifuhu, anayo ipamba kauli yake, anaipamba ili ionekane kwamba ni haki. Min kulli mubtadi'in fi dini muttahami, mini takuni ya bayani aljinsi, katika jinsi ya kila mzushi katika dini mwenye kutuhumiwa. Min kulli mubtadi'in fi dini, katika hawa mwenye kuzusha, katika kila mwenye kuzusha katika dini, muttahami, mwenye kutuhumiwa. Usitaki kuchukua kauli yake na tarjama yake au tafsiri yake, usichukue. Hairana, ni mtu aliyedangana asijua hapa kuelekea. Ni hairana, ni mtu amesimama kama ni njia panda, ajui ende huku au huku, kwa hiyo ajui aelekee wapi, anatatizika. Hairana, aliyakuwa ni mwenye kudangana au mwenye kutatizika. Dhalla anil haqqi al-mubin, amepotea kuiacha haki ya wazi. Fala yanfakku munharifan, haachi kuwa ni mwenye kupotoka. Muwajja, hapa akusarifu kwa sababu ya nini, ya muraat lilwazni, angesema muwajjan kwa tanwini, kwa muwajja mwenye kupinda kwenye njia ile kupinda. Lam yakumi, hakunyoka. Usimtii mtu huyo, kwa sababu wako watu wa aina hiyo wanafuata mutashabihat, uzifuata aya zile zinazotatiza, akataka kuzipiga hizi na hizi, alafu anakutia kwenye mtihani. Vipi hapo? Usiwasikilize watu hao. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani anasema huwa alladhi anzala alayka alkitab, yeye ndiye ambaye ameteremsha kwako wewe kitabu, juu yako kitabu, yani Qur'ani. Minhu, katika kitabu hicho, ayatun muhkamatun, kuna aya ambazo ni muhkamati, ambazo dalala yake na ushahidi wake na maana yake uko wazi. Hunna ummul kitab, hizo ndiye ummul kitabu, ndiye mama na ndiyo marejeo ya kitabu, ndiyo msingi wa kitabu. Qur'ani kuna aya nyingi ambazo ni muhkamati, zimekuja kuamrisha mambo fulani na kukataza mambo mingine, zimekuja kubainisha baadhi ya vitu. Ummul kitabu, aya zimekuja kuwaelezea Allah subhanahu wa ta'ala, na nyingine zimeelezea mitume wake, na nyingine zimeelezea yaumul ma'ad, yaumul qiyama, nyingine zimeeleza halali na haramu, nyingine zimeeleza malaika na vinginevyo. Ziko wazi aya hizo, ummul kitab, hunna ummul kitab. Wa ukharu, na aya nyingine, mutashabihatun, ni zenye kutatiza, maana yake haiko wazi, si kwa kila mtu. Sasa fa amma alladhina fi qulubihim zaygun, ama wale ambao ndani ya nyoyo zao kuna kupinda, yani tayari nyoyo zao zimepinda hao katika usawa. Fayattabi'una ma tashabaha minhu, wao wanafuata zile ambazo zinatatiza katika hicho kitabu. Kwa nini wanafanya hivyo? Ibtigha alfitna, kwa ajili ya kutafuta fitna. Hilo ndio lengo lao, kutaka kuwafitini watu na dini yao, ndio fitna wanatafuta wao. Lengo lao ni kuwafitini watu na dini yao, kwa maana atakutia shaka wewe katika dini yako, atakufanya tajhili, atakutoa kwenye msimamo. Sasa vipi hapa? Qur'ani yasema hivi na hivi, na aya yasema hivi, hapa vipi hapa? Ukimsikiliza atakutia katika mahali ambapo sipo, kwa sababu lengo lao ni ibtigha alfitna wa ibtigha ta'wilihi, na kutaka kuitafsiri kinyume na usawa wake, yani kutafuta ta'wili, lakini ta'wili ya kimakosa, ta'wili ambayo ni ya batil, ndio wanachokitafuta wao, tafsiri ambayo sio ile kusudiwa. Kwa sababu kuna ta'wil ambayo ni sahihi, wa huwa ma ya'ulu ilayhi al-amru, lakini ta'wil ya kuitoa neno katika dhahiri yake na kupeleka katika maana nyingine ya batin, bighairi dalilin, kutoa katika maana yake ya dhahiri kupeleka katika maana ya ndani ambayo bila dalili yoyote, ta'wili hiyo haikubaliki, ni fasid. Ta'wili hiyo ni fasid. Sasa wao lengo lao ni kutafuta ta'wil. Wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Pana namna mbili hapo, kuna kusimama hapo alafu maneno yataanza tena, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi, au wama ya'lamu ta'wilahu illa Allahu warasikhuna fil ilm. Hajui ta'wili yake hiyo, maana yake ya haki kabisa, isipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala na wale waliobobea katika ilmu. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anasema wa tafsirun ya'lamuhu ar-rasikhuna fil ilm wa tafsirun la ya'lamuhu illa Allah. Alafu katika maneno mengine anasema wa ana min ar-rasikhina fil ilm, na mimi ni katika hao waliobobea katika ilmu ambao wanajua ta'wili yake. Katika hadithi hapa kuitaja muallif ani asharih, lakini hadithi ameipokea Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala kutoka kwa Aisha radhiyallahu ta'ala anhu anha, bibi Aisha radhiyallahu ta'ala anha akasema fa idha ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa'lam asmaje fa ulaika alladhina samahum Allah. Ameitaja basi sijaiona mahali gani, ma fi tahti indi. Kwa hiyo anasema fa idha ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina samahum Allah. Ukiwaona wale ambao wanafuata yale yanotatiza katika hiyo Qur'ani, wanatafuta tafuta vipengele vipengele fulani hivi ili kutatiza watu, fahamu kwamba hao ndio wale aliowataja Allah kwenye Qur'ani, kwamba wale ambao katika nyoyo zao kuna zaigh, ndio huyo sasa. Kwenye ukurasa mwingine unaofuatia sijaona. Fa idha ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina samma Allahu fahdharuhum. Hapa amesema kaipokea nani? Al-Imam al-Bukhari na Muslim. Hii katika sahihi na kukumbuka katika sunan ya Abi Daud. Kwa pingine kumbe pia katika sahihain. Haya, lakini kutoka kwa Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Utakapowaona watu aina hiyo basi wewe watahadhari, sema fahdharuhum wa tahadharini. Fahdharuhum wa tahadharini watu hao. Sasa hili jambo lipo sana kwa wakati wa sasa. Watu kuchezea Qur'an, hasa akikuona wewe umesoma dini kidogo, pingine ndio sasa uko katika marahili za mwanzo za talabi ilm, na yeye amesoma soma huko kwenye tafsiri zake za Kiingereza na Kiswahili, kachanganya maneno kwa wasikiliza kina Zakir Naik, sasa atakuchezea akili yako. Hapa vipi hapa? Hapa vipi hapa? Mbona hapa hivi hapa? Lakini yeye ukimuuliza maswali madogo tu ambayo anatakiwa yeye ayajue kwa kila siku yake, kwa sababu ni katika mambo muhimu katika kuyatekeleza. Nawaqidhi za la ilaha illa Allah, utakumuliza shuruti za la ilaha illa Allah, hajui hata moja. Bali pingine ukimuuliza nawaqidhi alwudhu pia asijui. Kwa sababu vichanguzi vya udhu ni vipi? Yeye ajua moja tu, kutokana na upepo basi. Na kingine yote ukimuuliza hata kuambia jawabu kwamba kuna hivi na hivi na ushahidi wake ni. Wewe kuna jahili ya kiasi hicho, lakini watu taona yatatabiuna ma tashabaha min alkitab, na kutaka kuwakwamisha kwamisha watu. Sasa elimu si hiyo, kutafuta vitendawili kwenye Qur'ani, kutafuta vitendawili katika sunna, kutaka kuwatatiza watu, hiyo sio elimu, hiyo ni zaigh. Elimu ni kitu kingine mbali kabisa. Kutakiwa ujue yale mambo ya msingi na kuzunguka kila siku ambayo ni faradhu ain, ni faradhu aini kwako wewe. Ujue namna ya kuswali, namna ya kujitoharisha, namna ya kuswali, namna ya kufunga, yani kila kitu ukijua kwa dalili yake, kwamba mimi hapa natakiwa nifanye hivi kwa ushahidi huu, na swali natakiwa hapa niseme hivi kwa mafunzo haya ya Mtume SAW. Kwa hiyo yale muhimu ambayo ni faradhi kwako wewe unatakiwa uyajue, na kama uyajui basi jifunze. Hivyo hivyo katika kila jambo ambalo ni muhimu na ni faradhi aini kwako wewe, basi jifunze, alafu tafuta hayo mengine, endelea kusoma, endelea kusoma. Na hili tunaposema haina maana kwamba tunafunga milango ya watu waliosoma wakaangalia wakafanya mubahatha, wakaangalia baadhi ya aya na baadhi ya hadithi wakatafuta ufafanuzi wake, mbona hapa pako hivi, yani katika majlisi za ilmu. Hilo halina ubaya na ni katika mambo ambayo huu ni mudarasa wa ilmu. Tukatafuta aya hii imekuja hivi, aya hii imekuja hivi, ahlul ilmi wasemaje, tuangalia, tufanye utafiti, tujifunza. Lakini katika majalisi pingine za kahawa au majalisi maskani tu watu wamekaa, alafu mtu akataka kuanza mzozo kama huu, atafuta aya hii kwa sababu kamsikia fulani kasema, mbona hapa kasema inna akusema ana inna anzalna sisi vipi hapa? Hapo tayari kashasikia mtu fulani kazungumza huko kwenye darasa zake kwenda kuletea hapo. Haya, muulize wewe, vitanguzi vya tayamum ni vingapi? Hajui hata moja. Hakusoma, hajui kabisa. Na ni katika mambo muhimu. Vichanguzi vya udhu na ushahidi wake, hajui hata kimoja. Enda tu. Na mingine katika masuala ya sala, na mingine katika mambo muhimu, katika mambo ya kiitikadi, hajui, lakini yeye yakhudhu fi ma la ilma lahu. Hujiingiza kwa rai yake katika yale ambayo hana elimu nayo. Na pingine ajua hilo tu. Kwa sababu ukisoma wewe vitabu vya ilmu, kuna mambo mengi. Hii Qur'ani hii ukifuatilia, kuna baadhi ya vitu ni vigeni kabisa kwa watu, wala haviko mitaani ya visemu. Lakini kile ukisoma kwa tadarruji, ukisogea utaviona. Kwa maana uweza kumuuliza talibul ilmi, anaonekana kwamba huyu ana maarifa. Ukamuuliza maswali yasiyopungua 1000, asiwe na jibu hata moja kwenye Qur'an. Kwani hapa iko hivi na hapa iko hivi, imekuaje? Na ni masuala ya kielimu, sio haya mambo kutatiza tatiza. Lakini ala kulli hali, shubuhati si ilmu. Wala mtu statizika ikuulize vipi hapa, mimi sijui. Allahu a'lam. Sasa wewe unayojua tukuulize swali, afu muulize. Wala tuti qawla dhi zayghin yuzakhrifuhu. Na wala usitii kauli ya mwenye upotofu anayoipamba. Min kulli mubtadi'in fi dini, katika jinsi ya kila mzushi katika dini. Muttahami, mwenye kutuhumiwa. Hayrana, mwenye kutatizika, hajui pa kuelekea. Dhalla anil haqqi limubini, aliyepotea kuiacha haki iliyo wazi. Fala yanfakku munharifa, haachi kuwa ni mwenye kupotoka. Muwajja, aliyepinda, yani amepinda, hakunyooka huyo. Hakuweka tanwini ya kusema muwajjan, hakusema hivyo. Lam yaqumi, yani hakunyooka, hajanyooka huyo. Munharifan muwajja, ay yakunu bihadhi alhali daiman wa abada munharifan an sirati llahi almustaqim muwajjan an aljaddati as-sawiyya. Anakuwa kwa hali hii daiman abada, ni mtu aliyepotoka kuiacha njia iliyonyooka, njia ya Allah, na ni mwenye kupinda kuiacha njia ya sawasawa. Lam yaqumi ay lam yastaqimi huwa alkitabu alladhi, Qur'an ni kitabu ambacho, man qama yaqra'uhu, yule aliyesimama akawa nakisoma, kaannama khataba ar-rahmana bilkalimi, kana kwamba anamsemesha Allah kwa maneno. Mtu anayesoma Qur'ani ni kama vile anayemsemesha Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa alkitabu alladhi, hiyo Qur'ani ni kitabu ambacho, man qama yaqra'uhu, atakayesimama akawa anaisoma hiyo Qur'ani, kaannama, kana kwamba, khataba ar-rahmana, amemsemesha Allah mwingi wa rehma, bilkalimi, kwa maneno. Na ushahidi wa hilo ni hadithi ya Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu, asema nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, qala Allah ta'ala, kwenye hadithun qudsiyun, amesema Allah aliyakuwa ametukuka, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini, nimeigawa sala baina yangu mimi na baina mja wangu nusu mbili. Wali abdi ma sa'al, na atapata mja wangu kile anachokiomba. Fa idha qala al-abd, anaposema mja, alhamdulillahi rabbil alamin, katika sala Allah anasema hamidani abdi, amenihimidi mimi mja wangu. Wa idha qala ar-rahmanir rahim, qala Allahu athna alayya abdi, mtu akisema ar-rahmanir rahim, Allah anasema amenisifia mimi mja wangu. Wa idha qala maliki yawmiddin, qala majjadani abdi, amenitukuza mimi mja wangu. Wakala maratan na marangia mesema fawadha ilaya abdi, ameegemeza kwangu mimi jambo mja wangu. Fa idha kala iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, na akisema iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, kala hatha baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al, haya ni baina yangu mimi na baina ya mja wangu huyu, na atapata mja wangu kile anachokiomba. Faidha kala ihdina sirata almustaqima sirata alladhina an'amta alayhim ghairi almaghdubi alayhim waladdallin, kala hatha li abdi wa li abdi ma sa'al. Mtu akisema hivyo, tuongoze njia iliyonyooka, njia ya wale ambao wamenemesha juu yao, wasiokuwa wenye kukadhibikiwa, wale waliopotea, wenye kupotea, Allah anasema haya ni ya mja wangu, na mja wangu atapata kile alichokiomba. Kuonyesha kwamba Allah anakusemesha. Kaannama khataba ar-rahmana bilkalimi. Huwa siratu, Qur'ani ndio njia ya haki. Huwa alhablu almatinu, ndio kamba iliyo madhubuti, watu ambao waikamate. Huwa almizanu, Qur'ani ndio mizani ya kupima mambo. Ukitaka kujua haki na batil, ukitaka kujua halali na haram, ukitaka kujua mwema na muovu, Qur'ani ndio mizani ya kupambanua mambo hayo. Walurwatu alwuthqa, na ndio kamba au ndio kifundo kilichokuwa madhubuti, limu'tasimi, kwa yule mwenye kushikamana na haki, mwenye kung'ang'ania kwenye haki, yule anayetaka mahali pa kushika sawa sawa, basi alurwatu alwuthqa, kamba nzuri madhubuti kabisa ya kushika, fundo madhubuti ni Qur'an. La ikraha fi ddin qad tabayyana ar-rushdu min al-ghay, anasema Allah, faman yakfur bit-taghut, basi yoyote atakayemkufuru taghut, wa yu'min billahi, na kamwamini Allah, faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa la infisama laha, basi ameshikamana na kifundo kilichokuwa madhubuti, hakina kukatika. Kwa Qur'ani ndio al-urwatu al-wuthqa, ni sirat al-mustaqim, na ndio al-hablu al-matin, na ndio al-mizanu al-qawim, na ndio al-urwatu al-wuthqa. Huwa al-bayanu, Qur'ani ndio bayani, ubainifu. Huwa al-dhikru al-hakimu, ndio dhikri al-hakimu, Qur'ani ndio utajo, ndio ukumbusho uliokuwa na hikma. Huwa al-tafsilu, Qur'ani ndio upambanuzi. Huwa albayanu, ndio ubainifu, hiyo Qur'ani ni ubainifu, kama alivyosema Allah, hadha bayanun linnas, huu ni ubainifu wa watu, katika surat Ala Imran. Kadhalika huwa dhikru alhakim, Qur'ani ndio ukumbusho wenye hikma, aliposema Allah, inna nahnu nazzalna dhikra, hakika sisi tumeteremsha dhikri, wa inna lahu lahafidhun, na hakika sisi ni wenye kuhifadhi hiyo dhikri alhakim. Kadhalika natluhu alaik, basi hiyo Qur'ani tunaisoma juu yako, dhalika, na hivyo basi, natluhu alaika min al-ayat wa dhikri al-hakim, tunazisoma juu yako katika ayat na utajo na ukumbusho uliokuwa na hikma. Wa huwa, anasema huwa tafsilu, na ndio upambanuzi, kama alivyosema, wa ma kana hadha al-Qur'anu an yuftara min dunillah walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsil al-kitab. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله, na haikuwa hii Qur'ani ni haikuwa haiwezekani hii Qur'ani kuzuliwa kutoka kwa asiyekuwa Allah, walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi, lakini Qur'ani ni usadikisho wa kile ambacho kiko mbele yake, yani vile vitabu vilivyotangulia mbele yake, wa tafsil alkitab, na ni upambanuzi wa kitabu. Kadhalika ma kana hadithan yuftara, haikuwa Qur'ani ni mazungumzo yaliyozushwa, mazungumzo au maneno yaliyozushwa, lakini Qur'ani tasdiq alladhi baina yadayhi, ni usadikisho wa yale aliyotangulia mbele yake. Qur'ani imekuja kusadikisha Taurat na Injil na Zabur na vitabu vilivyoteremshwa kwa mitume wengine katika suhufi Ibrahima wa Musa, wa tafsila kulli shay'in, na Qur'ani ndio upambanuzi wa kila kitu, wa huda, na ni muongozo, wa rahmatan, na ni rahma, liqaumi yu'minun, lakini kwa watu ambao wanaamini. Kwa hiyo faqna bihi, kinai na hiyo Qur'ani, tosheka nayo, fi kulli mumbahimi, kwa kile lilojificha. Huwa albayanu, huwa dhikru alhakimu, huwa tafsilu, faqna bihi fi kulli mumbahimi. Hiyo Qur'ani ndio ubainifu, Qur'ani ndio ukumbusho, Qur'ani ndio ukumbusho wenye hikma na ndio ufafanuzi, basi kinai nayo katika kila yenye kutatiza. Huwa al-basairu, Qur'ani ndio basair, wa dhikra na ndio kumbukumbu. Basair kwa maana ya kitu chenye kuonyesha, basair kijeni hadha basairu linnas, hii Qur'ani ndio basair kwa watu, yani kwa maana kwamba ni ilmu yenye kuongoza, yenye kuonyesha katika haki. Wa dhikra limudakiri, Qur'ani vile vile ni kumbukumbu kwa wenye kuonyeka, kwa mwenye kuonyeka kana kanyika, kwa sababu mudhakiri asili yake ni mutadhakiri, limudakiri. Huwa almawa'idh, hiyo Qur'ani ndio mawaidha. Walbushra, na ndio bishara. Lighairi ami, kwa asiye kuwa kipofu. Kwa kipofu haitamsaidia Qur'an. Qur'ani imekuja kwa asiye kuwa kipofu, yani kipofu, kipofu wa moyo, si kipofu wa macho. Kwa sababu innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur, hakika mambo yalivyo hayapofuki macho, yani upofu unaotajwa kwenye Qur'ani si upofu wa macho, bali zinapofuka nyoyo ambazo ziko ndani ya vifua. Moyo wako kipofuka ikawa hauoni haki, basi wewe ndio kipofu wa kweli, si huyu ambaye hana macho. Huwa almunazzalu, Qur'ani ndio iliyoteremshwa. Nuran, hali ya kuwa ni nuri. Bayyinan, yenye kubainisha. Wahudan, na ni muongozo. Wa huwa shifa ulima fil qalbi min saqami, wa huwa shifa, una ni ponyo. Qur'ani ni ponyo, ni uponyo au ni dawa. Lima fil qalbi, kwa yale yaliyomo katika moyo. Min saqami, katika maradhi. Huwa almunazzalu nuran bayyina, hiyo Qur'ani ndio iliyoteremshwa, ni yenye kuteremshwa hali ya kuwa ni nuru iliyo yenye kubainisha, nuru iliyo wazi. Wa hudan, na ni muongozo. Wa huwa shifaa, na hiyo Qur'ani ni dawa, ni uponyo. Lima fil qalbi, kwa yale yaliyomo katika moyo. Min saqami, katika maradhi. Allah tabaraka wa ta'ala ameisifia Qur'ani kwamba ni nurun mubinun, aliposema ya yuhannasu, enyi watu, qad ja'akum burhanun min rabbikum, hakika imewajilieni nyinyi hoja kutoka kwa Mola wenu. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, na tumeteremsha kwenu nyinyi nuru yenye kubainisha. Kwa imeambiwa ni nuran mubina. Kadhalika Allah sema wa kadhalika auhaina ilaika ruham min amrina, basi vivyo hivyo tumepeleka wahi kwako, wa roho, wahi kwa roho itokana na amri yetu. Ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman, hukuwa wewe ukijua ni nini kitabu wala iman. Walakin ja'alnahu nura, lakini Qur'ani hiyo sisi tumejalia kuwa ni nuru. Nahdi bihi man nasha'u min ibadina, tunaongoza kwa nuru hiyo tunayemtaka katika waja wetu. Wa innaka, na hakika wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahdi ila siratin mustaqim, unabainisha kwenye njia iliyonyooka. Wewe unabainisha, unaongoza kwa kubainisha yani, na aya mfano wa hizo. Lakini pia Qur'ani ni shifa, kama alivyosema Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhan nasu, enyi watu, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum, hakika yamekujieni nyinyi mawaidha kutoka kwa Mola wenu. Wa shifaa'un lima fi sudur, na dawa yale yaliyomo katika nyoyo. Wa huda, dawa yaliyomo katika vifua ndani ya moyo. Wa huda wa rahmatun lilmu'minin, na ni muongozo na ni rahma kwa waumini. Wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un, kadhalika imekuja hivyo. Kadhalika walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyan laqalu lawla fussilat ayatu a'jamiy wa arabi au a'jamiy, sio nasemaje, a kwa kuvuta, sio a'jamiyun, a kiraa kingine nasema, sinasemaje a'jamiy kwa kudhibitisha kwa kutia fataha aini au inakuwa a'jamiyun kadhalika a maana ile sukuni pale inafanywa ni kwa ni madid a'jamiyun wa arabi qul huwa lilladhina amanu hudan wa shifaa'un kwa zote hizo ni dalili na ushahidi wa kuonyesha kwamba Qur'ani vile vile ni shifa. Kwa beti hizi 100 zitatosheleza katika wiki hii. Kwa insha Allah katika wiki inayofuatia tukipata tena 100 nyingine itakuwa si vibaya. Lakini ni za kuhifadhiwa. Sifurahi tu kwamba tunakwenda tu. Lakini kile tunavyozidi kwenda ndivyo mzigo unavyozidi kuongezeka katika hifadhi. Unatakiwa muhifadhi maneno mazuri kabisa haya ya Imam Hafidh Al-Hakami rahimahullah ta'ala.